Jósi csárdo, ki van festve. Oda jár a cimbalmos, a cimbalmával cimbalmozni minden este. Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. Orgoson még vannak csinos lányok, minden este egyet-kettő kézen fogva, karon fogva kipróbálom. Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. Kocsmárosné azt hiszi, hogy a lányát elveszi egy valaki. Egy valaki.